Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-i Şerif kitabımız, maddi manevi dertlerimize şifa olan bu eser, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadrini tazim, yüceltmek ve şerefini beyan etmek, Allah-u Teala'nın onu ne kadar yüce tuttuğunu, değer verdiğini açıklamak için yazılmış bir kitaptır. Bu bakımdan çok değerlidir. Çünkü mevzusu çok değerlidir. İçeriği çok kıymetlidir. Mevzu, muhteva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiği için bunun artık kıymetine sual olmaz. Şimdi fasıl fasıl gidiyoruz. Bugün geçen derste bitireyim dedim, bitiremedim. Bugün bu faslı bitireceğiz inşallah. Ondan sonra diğer fasıllara geçiliyor. Yani üstün ahlakla ilgili örnekler ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme ait meziyetleri tek tek beyan edecek. Şimdi geriki derslerimizde ne buyurdu? Geçmiş peygamberlerin çocukluklarından beri ilhamlı olduğu, bazılarına çocukken vahiy geldiği, bazıları daha küçük yaşta peygamber olduğu, işte Yahya aleyhisselam'dan bahsetti, İsa aleyhisselam'dan bahsetti, Süleyman aleyhisselam'dan bahsetti, Musa aleyhisselam'dan, İbrahim aleyhisselam'dan, bunları geçen birkaç derste konuştuk. Buyuruyor ki, en sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukluğunda hiç oyuna meyletmemesi, eğlenceye meyletmemesi, İşte Allah-u Teala'nın onu hep muhafaza etmesi, cahiliyet oyunlarından hiçbirini çocukken bile seyretmemesi gibi, yani peygamberlere mahsus küçüklüklerinden lütfedilen, nasip edilen üstünlükleri beyan ettikten sonra dersimiz burada kaldı. Sümme sonra yetemekkenu, yerleşir. Yani iyice kök salar. El emru, İş, yani onlarda bulunan kemalat işi, ilimler, marifetler, Allah-u Teala'yı tanımaları, bilmeleri, güzel ahlakları, bunlar iyice yerleşir. Kim için? Lehum onlar için. Yani çocukluktan büyüdükçe de yerleşerek gelişir ve devam eder. Ve teteradefü, ard arda gelir. Ne nefahatullahi. Allah-u Teala nefheleri, yani Allah-u Teala'nın feyizleri, bereketleri, hibeleri, bağışları, bahşişleri, bunlar yani Allah-u Teala'dan gelen esintiler, yani manevi rüzgarlar, faziletler yani. Aleyhim, onlar üzerine rüzgar gibi işte vahiyler gelmeye başlar, ondan sonra feyizler, bereketler, maddi manevi nusretler, yardımlar, zaferler, işte Hazreti Cibril geliyor, düşünsene. Devamlı geliyor, görüşüyor. Hazreti Cibril'in geldiği bir zat başkalarıyla nasıl bir olabilir? Mevla'dan haber alıyor. Mevla'ya sual soruyor. Mevla'dan cevap geliyor ona. Başka insanlar da bunlar ne arar? Ne kadar büyük veli de olsa vahiy gelmez ona. İlham gelebilir. Ama peygamberlerde bu iş kesin yerleşmiş oluyor. Velilerde mesela sorulsa, yani adam arifi billah olsa artık, Allah'ı tanıyan ne demek? Allah'ı tanıyan yani veliden de üstün. Arifi billah makamı var yani. Şimdi her yerinde arifi billah. Bir adam Allah'ı tanıyan makama çıksa bu zina etme tehlikesi var mı hala? Sordular. Cüneyd Bağdadi Hazretleri'ne diyemedi ki tehlikesi yok. Peygamber'e sorsalar derdi. Veli olunca ve kâne emrullâhi kaderen mektûr. Allah'ın işi kaderdir dedi. Ne yazılmış bilmem dedi yani. Demek istedi ki velileri Allah korur ama garantisi yok yani. İşte bu içki, kumar, uyuşturucu kitabını için hazırlıyorum. Bu hafta inşallah bitiririm. Biraz da hastayım. Gece gündüz çalışıyorum yani, hiç durduğum yok. Tefsir yazıyoruz. Bir yandan sabah tefsir yazıldı burada. Şimdi işte sohbet yapıyoruz. Bu arada doktora gittim falan, bu şeyler. İnşallah nefesim açılır, öksürüğüm geçer. dualarınız berekatıyla. Efendim, şimdi orada 220 sene sıralı ibadet eden, 220 sene, daha biz 20 sene düzgün bir ibadet yapmış değiliz, 20 sene. Yani işte 40 yaşında olan 20 sene ibadet çıkarabilir mi? Ya ben mesela, şöyle halın üstüne gel. İrfan Efendi misafir geldi bana Erenköy'den. Efendi Hazretleri'ni sevdiği adam. Kıymetli ihvanlar, kıymetli kardeşlerimiz var. Her tarafta Fikirtepe'den Hacı Efendi geldi. Allah razı olsun, Allah Teala adımlarına cümle sevapları versin. Kardeşlerimiz hayır severler yani, sohbete gelmek, ders dinlemek. Bizim cemaatlerimiz, Efendi Hazretleri'nin cemaatleri, benim cemaatim olmaz da işte. Efendim, benim kardeşlerim olur, abilerim olur yani. Onların derdi ilimdir, dindir işte. Teheccüdünü kalkacak, işrak, kuşluk, tarikat dersi. Bizim ihvanın hali budur. Bizim siyasetleşimiz yok, riyasetleşimiz yok. Böyle köşe başı kapmaca, ihale alma falan. Bizim cemaatimizde böyle bir dertler olmaz yani. Bizim cemaat Allah için, ilim için çok çalışır. Bir de şeriat yayılsın, ehli sünnet yayılsın. Bizim farklarımız vardı bizim Efendi Hazretlerimizin cemaatinin. Hakikaten kimseye benzemez bir cemaat. Evet. Şimdi kardeşler, burada ne anlatıyoruz? Peygamberler olsa salavatullahi aleyhi ve bine alim ecmain masumdurlar. Onun için dersin ki ebedi zina etmez, ebedi içki içmez, ebedi kafir olarak ölmez. Tehlikesi yok yani. Velilerde tehlike devam ediyor. Onu anlatıyordum. Ya Arif-i Billah zina eder mi? Cüneyd Bağdadi Hazretleri diyemedi ki etmez. Çünkü peygamber olmadığından kâne emrullah kaderen mektura. Oldu ki düşer dedi yani. Allah'ın işi kaderi maktudur. Tayin edilmiştir dedi. Şimdi onu anlatıyorum. İçki, kumar, uyuşturucu kitabım çıkıyor şimdi. Bir sohbeti çözdük de bir o kadar da ilave bu hadis bulduk. Çok hadis bulduk. Yani bu içki içen, bir damla içenin hali ne olacak yani? Bunlar bütün hadislerle cehennem, ahiret, azap, ölürken kabirde falan ne yılanlar dolanacak. İşte onu çıkaracağız da millet belki içkiden tövbeden olur belki. İşte millet kitap okumuyor ama ne yapalım? Biz yine bir kayıta geçirelim bir şeyleri. Kalıcı eser bırakmak lazım. Onunla her zaman sohbet yapamayabiliyoruz. Orada 220 sene ibadet eden Bersisa'yı tefsirden ilk olarak. Bazıları da anlatırdım da Ruhul Beyan'dan direkt tercüme ettim yani. Kendim tercümeyi yeni yaptım ilk yani. Bazı da tabii zaten kitaptan bakıp söylüyorsun da tercüme ederken daha kelime kelime her şeyi, manayı düşünüyoruz. 220 sene ibadet etmiş bu adam geçmiş ümmette. Yani onu diyorum şimdi, 20 sene ibadet hiç günahsız ama. Abedallah metteyn ve aşine senelem ve asıllâ fî attar fetâin diyor. Göz açıp kapayacak zamanda bile Allah'a isyan etmeden 220 sene. Şimdi biz 20 sene ibadet çıkaramayız. Çıkarsak bile arada da ne günahlar yapıyoruz. Hiç günahsız 20 sene kim var? Hiç günahsız. Yani hepimiz kuluz. Adam böyle ibadet etmiş. Peygamber değil tabi, haşa. 220 sene. Ama iblis yolunu buldu. Tabi orada içkiden bu iş başlıyor. Ondan sonra zina geliyor. Ondan sonra cinayet geliyor. Ondan sonra şirke gidiyor. Ve adam kafir olarak ölüyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de buna işaret var. Haşr suresinde. İblis geldi, kafir ol dedi. O da kafir olunca inni beriyum minke, ben senden uzağım. Baştan kurtaracak sözü verdi ona. İdamda daracına sallandırıldı Bersisa. Yani o kitap şimdi yakında çıkar. Mutlaka okumak lazım. İlginç bir kıssa yani. Detaylı yazdık şimdi. Burası dersimiz, onun konusu değil. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Şimdi peygamberlerde çocukluklarından başlayan kemalat vardır. Kimine çocukken de vahiy de gelebilir. Ekserisi 40 yaşında peygamber olmuştur. Bazılarında ihtilaf vardır. İşte İbrahim Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, çünkü onlara Yusuf Aleyhisselam kuyuda bildirdik bu vahiy buyuruyor. Ondan sonra geçen ders anlatıldı o. Devateyni al-hukme sabiyya. Yahya Aleyhisselam'a sabiyken hikmetle hüküm verdik. Bunlar sabi olan İsa Aleyhisselam beşikte konuşmasında İnne Abdullah atani el kitab cealeni nebiyya. Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi, beni peygamber etti. Bazı manalara göre o ileride olacağını şey diyor ama zaten İsa Aleyhisselam 40'ı bulmadan göğe kaldırıldığı için yani oradası da 40'ı nasıl konuşacağız? Peygamber çoktan oldu demek ki 40'tan evvel. Bu itibarlarla Enbiya-i Azam Hazaratı'na çocukluğundan başlayan tekamüller vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçen ders anlattık hiç cahiliyette çocukken bile oyun oynamadım diyor. Oyuna da meyletmedim diyor. İki kere diyor onların bir düğün vardı bir def mef çalıyorlar dinleyeyim dedim hemen bir uyku geldi bana onu bile duyamadım diyor. Yani Mevla ertesi gün güneş vurmuş suratıma da öyle uyandım diyor. Yani hiç duyurtmadı bana çocukken de korunmuşluk. Bu şimdi peygamberlerde özellik var anlatıyor. Sonra ne olur diyor bu kemalat işi ve ilimler onlarda yerleşir. Bu dersimiz buradan başladı. Ve Allah-u Teala'nın nefahatı, nefahat demek manevi esintiler demektir. Feyizle, hibeler yani bağışlar, bahşişler. Teteradefü demek müteradif yani. Arda arda geliyor, redif oluyor. O redif yani deveye bindiği zaman arkana oturan arabada falan redif derler. Ne oluyor? Teteradefü. Biri bitmeden biri geliyor. Biri bitmeden. Nefahatullah, Allah'ın feyiz esintileri. Aleyhin peygamberlere yağar da yağar yani. Onun için ve tüşriku parlar, işrak. İşrak namazı işte güneş parladığı vakit işrak oluyor. Çünkü yeni doğduğunda aydınlık parlamaz. 20 dakika geçerse yarım saat parlamak başlar. Ve tüşriku parlar envarul marifi. Marifetlerin nurları. Marifet demek Allah-u Teala'yı bilmek, tanımak demektir. Türkçe'de yanlış anlıyor. Marifetli adam işte becerikli dedim aslında. O demek değil yani. Türkçedeki lafları karıştırmayın hep yanlış anlarsınız. Çok yanlış Türkçe'de kullanımlar var yani. Anladın mı? Onun için marifetler Allah-u Teala'yı bilmek. Ulum-u Rabbaniye yani. Ulum-u Rabbaniye demek Rabbe bağlı. Allah'la ilgili ilimlere marifet deniyor. Allah'la ilgili. Yoksa gitmiş işte soğan doğramayı bilmiyor, öğretiyor o sıra. Havuç kesmiş, hıyar doğramış falan. Aa ne marifetli falan. Ne alakası var Rabbaniyetle bunun şimdi? Ama manevi ilimler Rabbani ilimler ve Allah-u Teala'yı tanıma meselesi bu acayip bir şeydir. Bu okumaktan olacak iş değil yani. Bu parlar nereye fi kulubihim peygamberlerin kalplerine parlar parlar. Hatta yasılû nihayet onlar vasıl olurlar. Ulaşırlar nereye? El gâyete. Nihai noktaya. Hiçbir veli onların ulaştığı nihai noktaya ulaşamaz. Velilerin en büyüğü olsun Abdülkadir Geylani, olsun Şah-ı Nakşibend, olsun Ahmet Rifai. Hiçbiri en edna peygamberin, en edna bak. Yani ki Kur'an'da adı geçenleri bırak. Bir Yuşa Aleyhisselam'ın, bir Circis Aleyhisselam'ın, bir Danyal Aleyhisselam'ın bile onlar en üst makamında, onların en alt makamına bile ulaşamaz. Nübüvvet ilmi yüksektir. Onun için peygamberler nihayete ulaşırlar. Nihayetten kastı nedir? Allah-u Teala'nın ahlakıyla tehallukta mükemmeliyet. Yani Allah-u Teala'nın ahlakı cömertlik, Allah-u Teala'nın ahlakı görmezden gelmek, Allah-u Teala'nın ahlakı affetmek, Allah-u Teala'nın çok ahlakı var. Bu ahlaktan biriyle Allah'a gelen bile cennete girer diye hadis-i şerif var. Yani 160 diye mi ne bir hadis-i şerifte hatırlıyorum. Tabii bunların bir kitapta da toplanmıştır. Keşke o da bir ders yapılsa yani. Allah-u Teala'nın ahlakının sıralanmasını da bir bulayım onu bakayım da hangi kitaplarım da var benim de. Oradan insanlar belki teşvik olur. Ve yebluhu peygamberler Allah-u Teala'nın bütün ahlakıyla mütehalliktirler. Çünkü bize de emrediliyor. Tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Şimdi adam sana neler ediyor, yanlışlar ediyor, bilmem ne ediyor. Geliyor özür diliyor senden falan filan. Ya ben şimdi çok iş etti bana, ben bunu affetmeyeyim dememek lazım. Çünkü neden? Allah-u Teala'ya adam şirk koştu. Oğlu var dedi, kızı var dedi. Ondan sonra Allah-u Teala'ya hakkında ne efendim belki sövüp saydı haşa. Şerata sövdü Kur'an. Adam şimdi imanı taze, iman etti. Onu zaten iman olmadığı için tazeleme denmez. Yeni iman etti. Allah imanı kabul ediyor. Yapmadığı günah yok yani. Şimdi pis günahları saymayalım şimdi burada. En pisleri yaptı. Bu adam şimdi tövbe etse Allah-u Teala reddetmez. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Anladın mı şimdi? Ne demek bu? Ne yaptıysa yaptı sana. Madem özür diledi, Allah'ın ahlakı affetmektir. Ve silmektir. Ve vazgeçmektir. Ceza vermemektir. Ve onu kimseye de dememektir. Ve hatta sevaplara da çeviriyor bazı eski günahları. Yani bu nerede bizde bu ahlak? Ama peygamberler de var. Kâb ibn-i Züheyr ne yaptı? Hicvetti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Hiciv demek şiirle yani, çok hakaret etti yani. Bütün dünya müşriklerini güldürdü yani. Çok kötü bir şey hicvetmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idamına fetva verdi. Çünkü idamlık idi bu hiciv işi. Peygamberleri hicveden idam oluyor. Şeriat fıkhına göre. Ondan sonra geldi bir sabah işte kimseden habersiz. Bir şiirler okudu, bir kasideler okudu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ne olduğunu anlayana kadar. Ya sen misin falan. Halbuki idamlık. E dedi. Ben dedi. Ben özür önde kiram. Ne az makbul. Resulullah özür dilerim dedi. İyi insanlar özrü kabul eder dedi. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıraktı şey altına. Sen demek istedi iyilerin en iyisisin yani. Mevzu kapanmıştır. Bir de kalktı hırkasını da verdi ona. İşte bizdeki hırka-i şerifin biri odur. Topkapı Sarayı'ndaki Kâb-ı İbn-i Züheyr'den geliyor. E burada işte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma meselesi. Bunu bakıyorsun, benim diyen evliyadan bile adam yapamıyor. Yani adam veli olabilir. Tam mükemmel değil de ger veli. Nerede yapacaksın? Efendi Hazretleri gibi adam yani. Veli çok. Ama böyle affedecek, şey edecek böyle. Alttan alacak, tevazu gösterecek. Onun için marifet nurları kalplerine parladığı vakit peygamberler nihai zirveye ulaşırlar. Allah'ın ahlakında, ahlakıyla ahlaklanmakta kemale ererler ve yebluhu ulaşırlar. Neyle? Bistufa illa Teala. Allah-u Teala'nın seçmesiyle. Lehum onları, çünkü Allah-u Teala onları seçkin kullardan yaptı. Neyle? Bin nübüvveti. Peygamberlikle onları seçtiği için onlar o seçim sayesinde ulaşırlar fi tahsili hadil hısali şerifeti, bu şerefli hasletler, işte cömertlik, affetmek, işte güzel ahlak, işte yardım etmek, ikram etmek, kendinde olanın hepsini vermek, başkasını kendine tercih etmek dolu ahlak var. Bu şerefli ahlakı kazanmakta ulaşırlar ne en nihayete, son noktaya ulaşırlar. Daha ondan ilerisi yok. Hiçbir veli de onların yanına bile olsa hata yanaşamaz. Ve innehu indena leminel mustafeynel ahyar diyor Hazreti Kur'an'da. Çünkü onlar bizim katımızda Mustafa'lardandırlar. Mustafa seçilmiş demek. Cemisi Mustafeyn'e geliyor. Seçilmişler. En hayırlı seçilmişler. Özel seçmiş. Peygamberlikle seçmiş. Sana bana yani okumakla olacak iş mi? Riyazat yap, tekkiye gir, 40 yap, 80 yap. Ulaşamazsın ki. O noktaya ulaşamazsın. Sen çünkü özel seçilmiş bir peygamberlik makamında biri değilsin. Başkası ulaşamaz. Ama onlar ulaşırlar. Düğüne mumares edin. Hiç mumarese yapmaz. Mumarese demek mesela biz şimdi bir şeye alışmak için tekrar tekrar o işi yapıyoruz. Kendimizi alıştırmak için işte efendim beynimizi komutluyoruz. İşte şöyle yap, böyle yapma falan. İşte birinde beceremiyoruz. İkincide yavaş bir, az beceriyoruz. Böyle bazı işlere, iyiliklere kendimizi alıştırmaya çalıştığımız şeyler var. Yani tam birden bu ben anamdan doğma bu huyu kazanmamışım. Ama gayretle çalışarak olabilir. Velilerde bu olabiliyor. İşte riyazat onun için yapıyorlar. Aç susuz kalıyor, uyumuyorlar. Erbayine giriyorlar, çile çıkarıyorlar. Mesela bunlar da peygamberlerde böyle bir durum yok. Direkt seçiliyorlar. Ama velâ riyazatin. Riyazat yapmıyor peygamberler. Riyazat ne demek? Yani alıştırma, temrin. Yani işte adam mesela açlığa alışmak için yavaş yavaş yemeğini azaltıyor. Birden de azaltırsa güçten çaptan düşer. Yavaş yavaş azaltıyor. 40 erbayına giren Alaaddin Efendi babamız ne dedi? Koca 140 okka mübarek. E şimdi Ali Rıza Bezaz Hazretleri soktu onları erbayına. Şeyleri her gün oruç var zaten. İftar savurluğu da azaltıyorlar. Azalta. Yani koca koca adamlar dedi müfessirler, muhaddisler. Hep girdik beraber diyor Şeyh Efendi'nin kontrolünde. Bazıları dayanamadı. Geceliğin tekkeden kaçıyorlar. Gidiyor yanındaki komşudan biraz ekmek dileniyorlar. Çok aç kaldı ya. Adam dayanamıyor. Halbuki veli olmak için girdi oraya yani. E şimdi gidip yanındaki komşudan ekmek istedim mi? Ne yapsın, kaçamak yapıyorlar dedi efendim baba. Ben çok sabrettim dedi. Zeytine kadar iniyor. Bir zeytin bir iftar bitti. Ertesi güne kadar oruç. E bir zeytinden nasıl 140 okka? İşte orada riyazat var. Yani alıştıra. Hatta kavunumu ne koyarlarmış böyle. İçi boşaldıkça o gramını tartarlar küçük bir şey. Gram düştükçe bunun rızkını düşürüyorlar yemeği. Çünkü hem vücut alışsın ona diye. Birden düşmesin. Şimdi peygamberlerde mumarese yok. Ne demek? Yani bir işi tekrarlayaraktan 3 kere 5 kere yapayım da alıştırayım. Hani şimdi eğileyim kalkayım bilmem ne, belime alıştırayım. Yok efendim işte biraz az yiyeyim, az yiyeyim, azalta azalta açlığa alıştırayım. Peygamberler böyle bir şey yok. Onun için mesela Allah-u Teala ne buyurdu? Bakalım şimdi. Kâle Allah-u Teala, Rabbimiz buyurdu ki velemmâ belege, ne zaman ki ulaştı. Yani Musa Aleyhisselam mı söylüyor? Bu Kur'an-ı Kerim'de iki defa, iki yerde vardır bu ayet. Belki fazla da vardır yani, kesin konuşmayayım. İki tane biliyorum. Biri Yusuf Aleyhisselam hakkındadır, biri Musa Aleyhisselam hakkındadır. Musa Aleyhisselam hakkında buyuruyor ki velemmâ belege, ne zaman ulaştı eşüddehu, güçlü çağına. 30'dan 40 arasıdır. Bazı rivayetler 18'den 30 arasıdır. Hazreti Ömer Efendimiz buyururlar ki yenteylü bu racül, bir adamın aklının muhu, yani özü, beynin özü, idâbele 25, yani 25 yaşına geldi mi artık anlayışı bir tekamül eder. Yani bir olgunlaşma başlar, olgunlaşma. Hatta olgunlaşma da belki süreç olarak tamamlanır ifade ediyor. Bundan dolayı bu usta ihtilaf vardır. Ama güçlü çağına ulaştı. Tabii ki güçlü çağ 30'lardadır. Yani en güçlü çağ. Sonra diyor vesteva. Vesteva aklı kemale erdi diyor. İşte aklı kemale ermesi orada alimler mesela 40 diyorlar. Çünkü bütün peygamberlere nübüvvet 40'ta veriliyor. Çünkü 40'ta akıl kemale ulaşıyor. Bundan dolayı yani adamın 40'ına kadar düşmesi kalkması olma ihtimali vardır. 40'tan sonra hani dersen 40'ından sonra düzelmeyeni teneşir paklar. Ondan sonra senden ben cavezel erba'in ve lem yeğlib hayru şerrahu feletecezilenler diye de İmam Gazali Hazretleri zikrediyor yani. Adam 40'ı geçmiş, hayırları şerlerini geçmemiş. Cehenneme ceyizini bohçasını hazırlasın diyor. Hadis-i şerif olarak da naklediliyor bu. Yani sen şimdi 40'ı geçmişsin, şerrin fazla, defterine baksan hayrın az. 40'ı geçtin daha. Bu nasıl bir iştir? Onun için aklı kemale erdi, yani yaşı 40'a erdi. Ateyna, biz ona verdik. Hükmen, hikmet verdik. Yani hükmen demek nübüvveten, peygamberlik verdik 40'ında. Musa Aleyhisselam'a 40'ta verdi. 30'da kaçtı şeye, Medyen'e. 10 sene kaldı Şuayb Aleyhisselam'ın yanında. İşte dönerken tekrar Mısır'a annesini görme. Şuayb Aleyhisselam kızıyla da evlenmişti. Hanımı da yanında hamileyken. Efendi Hazreti çok anlatırdı o kıssayı. İşte 40'ta da Tuva Vadisi'ne yani ağaçtan nida gelerek ve nehtertüke, ben seni seçtim peygamberliğe ait Taha suresinde anlatılıyor. Peygamberlik ona verdik ve ilmen, ilim verdik. Yani ilim demek din ilimleri, fıkıh ilimleri, Tevrat'ta dünya kadar fetva vardı o zaman. Helallar, haramlar, emirler, yasaklar ve siyaset verdik. Ne demek siyaset? Ümmeti yönetme meselesi. Onun için çobanlık yaptı. Her peygamber çobanlık yapmıştır. İki koyunu güdemeyen ümmeti nasıl yönetecek? Onun için ümmetin siyasetini verdik. Yönetim kabiliyeti. Buyuruyor Mevla Teala. Bu itibarla kezalike işte böylece nezzil mühsini, iyi kulları, iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Buyurduğu üzere el cezaül ihsan ile ihsan, yani iyilik yapmanın karşılığı ancak iyilik görmektir. Allah Teala sen iyi kulluk yaparsan Mevla da sana işte kimine peygamberlik ihsan eder, kimine velilik ihsan eder, kimine salihlik ihsan eder. Allah Teala lütfeder kullarına yani. Kullar ihsan yaparsa iyilik ameller, kullara iyilik, Allah'a karşı görü gibi ibadet, ihsan makamı budur. Fakat ne diyor? Bazen buluyoruz hayrahum, peygamber olmayanları, tabiatı gereği yaratılmışlar. Ala bazı azil ahlak-ı şerifeti. Bu şerefli ahlaktan bazısı tabiatında var çocukluktan. Düne cemiya. Yani hiçbir velide şerefli ahlakın tümü çocukken olmaz. Tümü çocukken olmaz. Bazısını tabiatından çocukluğuna konmuş olabilir. Peygamberlerin de tümü. Velilerde de bazı ahlak-ı şerife, şerefli ahlak var. Yani şu demek, sonradan hepsi oluyor. Ama ve yüledü, doğruluyor aleyha, o ahlak üzerine. Yani doğuyor, bir yaşına, iki yaşına bakıyorsun, fetva veriyor. Bu olabilir. Ama feyesülü, kolay gelir aleyhi bu zata. İktisabu temamiha. Bunun şimdi bunun tamamını kazanması buna kolay olur. Çünkü madem doğuştan bir şeyleri var zaten, altyapı diyorlar ona. O altyapı olunca inayete minallahu teala. Allah Teala inayetiyle, yani yardım ve desteğiyle bu kul sonradan, yani işte Abdülkadir Geylanilerin, Şah Nakşibendilerin bunu tamamlamaları bizim gibi olmaz. Bizim şimdi canımız çıksa cümlesini, güzel ahlakın tamamını kazanamadan öleceğiz yani. Ama şimdi onlar bunu tamamladılar. Çünkü neden? Doğuştan zaten var onlarda. Daha şeyhi geliyor. Doğmadan evvel buradan bir büyük bir yiğit kokusu geliyor diyor. Doğmadan. Ya doğar doğmaz. Bebekken kucağına verdiler. Seydemir Külal, şeyhinin şeyhi. Baba Semmazi Hazretleri köyde Kastı Harifan'da geçiyor. İşte dedi. Dediğim ki babası getirdi, onun müridiydi. Getirdi kucağına koydu. İşte dedi, size dediğim er budur. Bütün buraları idat edecek. Kastı Hinduvan, Kastı Harifan olacak dedi. Allah bilenlerin köşkü sarayı olacak burası dedi. Bukhara. Şimdi bunlar tabii ki seçilmişler. Sen bunu başkalarına nasıl kıyas edersin? Veliler de başkalarına benzemez. Kema nüşahidü, nitekim biz görüyoruz. Min halkı Allah-u Teala'nın yarattığı kullarından bazı sıbyani, bazı çocukları görüyoruz. Yani Kazı Yaz Hazretleri söylüyor. Yani o her zaman var bu şimdi. Alâ hüsnü semti, güzel yolda, vakarlı, sekinetli, sükunetli. Bakıyorsun böyle, Allah Allah, büyük adam gibi derler ya. 40 yaşına adam bakıyorsun, hoppala zıppala. Bakıyorsun 4 yaşına çocuk, müftü gibi oturuyor, Halep müftüsü gibi. Maşallah diyorsun değil mi? Şaşırıyoruz yani. Ben de böyle bazı çocuklara çok hayran kalıyorum. Evet, güzel huylar onlarda oluyor. Siretleri güzel oluyor. Şehameti, şehamet, efendim, izzet-i nefs. Yani arkasından kendini güzel andıracak, övdürecek, kendinden bahsettirecek çok acayip işlere düşkünlük falan böyle. Bir bakıyorsun, bacakada boyundan sen ne işe kalktın falan diyorsun. Çünkü bakıyorsun, çocuk oyunlarına meyletmiyor. Ondan sonra gençtir, çocuktur, film seyretmez. Efendim, çizgi film seyretmez. Ondan sonra maç izlemez. Biraz büyüdükçe mesela herkesin takıldığı işler var çocuklukta büyürken. Seksek oyunundan başlıyor bu iş. Ama şimdi bir de var ki çocuk ne kadar yüksek şeylerin peşinde böyle. Hiç uğraşmıyor küçük işlerle. Ondan sonra kavga çıkartmaz. Kavga gürültüye katılmaz. Orada baktın çocuklar girdi birbirine, bu bakarsın kenara çekilir. Girmeyelim bu işe falan. Bu şimdi kaç yaşında adamlar, bir de bakıyorsun kavganın ortasında kendisini buluyor. Havanaklar. Bir de dayağı yiyorlar ondan sonra. Çocuk bakarsın akıllı sıvışmış oradan. Husumete iltifat etmiyor diyor. Şehamet yani. Çok manası var şehametin de. Kavgacılık yapmıyor. Şimdi bizim koca koca hocalar kavga gürültü. Ona saldır, buna talaş. Şimdi bana diyorlar ki herkese reddiye yapıyorsun. Esas sen kavgacısın. Ben itikatta kavgacıyım. İlmi reddiye yapıyorum ben. Ben kavgacı değilim ki. Benim de bizim cemaatta şu topu dolu hocam var, talebem var. Bana da ne işler edenler var. Ben kavga etmem çok. Ama şeriatı bozarsa adam, onu mecbur tarikatı bozacaksa ilan etmek zorunda kaldığım şeyler oldu yani. Bunlar nadirdir. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki men la harricale, her kim insanlarla kavgayı severse, böyle tartışmayı çok tartışma. Ama din Allah için değil yani. Anladın mı? Allah için olsa iyidir. Adam kaderi inkar etse bir şey demez. Şeriatı inkar etse bir şey demez. Tarikat-ı rabıta inkar etse bir şey demez. Ama hocam kendine dokunan bir şey, anasına babasına, başlar bağırmaya, kavga çıkar. Ya mübarek adam Allah'ın amentüsünü inkar ediyor. Sen bir şey demiyorsun. Nasıl adamsın? Onun için mücadele ve tartışma en güzel yollarla yapılmalı. İlmi yapılmalı. Vur kırlan olacak iş değil. Söverek sayarak olacak iş değil. Cadilü milleti ahsen, en güzel yolla tartış diyor. Ayet-i kerimede. Ama kavga ayrı bir şey. Bir insan kavgacı olsa diyor, sekatat mürüvvetü, şahsiyesi düşük olur. Kişiliği, kimliği düşük olur. Ve zehbet kerametü, şerefi kaybolur. İnsanlar ona ya kavgaçının biri falan. Kimse istemez ki bir yerde otursun da muhabbet olsun. Adam çünkü karıştıracak orayı. Huyu bozuk yani. Ve mazale Cibril'u. Cibril devamlı gitti geldi. Yani hani beni nehyediyordu. Ammula hatir rical. Milletle kavga etme. Kavgaya girme. Gürültüye girme. Ayet oku hadis oku. Ayet oku hadis oku. Sen tebliğini yap. Ne gibi keman hani beni nehyediyor olduğu gibi. Hani ibadetil evsan. Yani Mekke dönemi müşriklerle tartışma zamanları. Nasıl ki bana Cibril geliyordu puta tapmayı nehyediyordu. Puta tapmak ne kadar yasak, kavgacılık o kadar yasak. Bak puta tapmak gibi. Çünkü çok fena ya. Sinirden adam talak veriyor, karıyı boşuyor. Kavgada çok fena oluyor insan ya. Siniri, gazabı, öfkesi, imanını bile söndürebilir. Çok tehlikeli bir şey. Bir de vaaz etmeye kalkar sonra bırak şu ayetleri falan der kafir olur. Böyle de başımıza da geliyor yani. Kadınların da biraz bu işlerde sabrı tahammülü azdır bunlar. Siniri geçene kadar pek de bir vaaz da etmeyeceksin yani. Bir vaaz edersin ya bırak işine diyor. Ayet hadise öyle denir mi? E der işte. Çarşaf usta yapar bunu. İşine gelmeyince bu sinir, lilik anlarsın işte yanında duran insanlar. Kim sinirli ona göre hareket edeceksin. Kavga çıkartmayacaksın. İşte bazı çocuklarda bile güzel siret, gidişat, böyle ağırbaşlılık, beyefendilik, seyitlik, neciplik, neşıtlık. Yani neşıt, neşatlı böyle iktisabı mali uğrunda yüce huy kazanmak, böyle bir fazilet elde etmek için bakıyorsun böyle hevesli falan. Buna yap da çünkü çocuk bu ne kadar böyle güzel büyük adamların makamlarına merak etmiş falan. Bunu görebilirsin. Yahut da sıdkı lisan, dürüstlük, doğru konuşmak. Yani mesela kimi de çok yalancıdır. Çocukluktan başlar yalana. Kimi de bakarsın çocuk ne kadar doğru konuşur. Ne dürüst ne doğru. Aleyhine de olsa mesela. Halbuki çocuktur. Yalan söyleyeyim kurtulayım bu işten der. Ama o demez mesela. Kaça patlarsa doğru konuşan çocuk var. Bu zaten doğuştan işte kabiliyetlerin gelişmesine bağlı. Semahati. Cömertlik mesela. Müsamahakarlık. Arkadaşlarına müsamahakar davranır. Kendi elindeki yiyeceğini ona verir, öbürünü ona verir, berikini, parasını falan. Yani bu vardı kimisi de bunun tersi işte sıkar, eder, kendi yer, öbürü bakar, ona vermez bir şey. Milletin gözünün önünde yenir mi? Çocuk da olsan dikkat edeceksin mesela. İşte ama herkes bir değil. Ama yine böylece ne oluyor ve kemaneciliği biz buluyoruz bazen. Bazı çocukları da nasıl buluyoruz? Ala zıt ya. Tam bunların tersi. İşte kimseye bir şey vermez. Ona çağırır. Buna kavga çıkar. Bir çocuk öyle çocuklar mahallede de tanınır. Ulan bu geldi mi kavga başlar. 10 kişi burada oynarlar. Ulan bu geliyor. Gelir bir de baktın ortalığı karıştırdı. 10 kişi bir şey yapmadı o yapar. Çünkü kimisi terstir, aksidir, huysuzdur. Yani doğuştan böyle bir tabiatına, Mevla fıtratına koyar mı meselesi? Koyabilir. Hepsi bir olmaz. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni işte bulut hava bulutlanınca Ramazan hilali doğdu mu doğmadı mı buluttan da göremediler. Yarın Ramazan mı değil mi? Ceylan'da o zaman. Ceylani Ceylan'da. Şimdiki İran tarafındadır Ceylan. O millet geldiler annesine. Dediler ki Abdülkadir emiyor mu emmiyor mu dediler. Çünkü Abdülkadir Geylani Ramazan'da emmezdi hiç. Yani oruç saatinde. O da dedi ki, anası dedi ki bugün emmiyor. Tamam o Ramazan ilan ettiler. Koca memleket Ramazan ilan ediyor. Beşikteki çocukla. Çünkü neden? Velilerde de bütün hepsi birden yani çocukken verilmez ama bazısı verilir. Peygamber olmadığı için hepsi verilmez. Sonradan niçin? Biraz aç kalsın, açık kalsın. Yani biraz riyazat yapsın çünkü bu peygamber değil. Biraz kendini alıştırsın anne ondan sonra tümünü verirler. Peygamberlerin farkı riyazatsız baştan tümünü verirler. Velilerde bir kısmı doğuştan verirler. Geri kalanı tamamla derler. Biraz da sen çalış derler. O da zaten çalışmaya merak. Desen ona ki sen sadece farzları kıl. Seni zaten en büyük evliya yaptık oturamaz ki. Nasıl sadece farzları kılayım der. Sünnetler var, nafileler var. Ya o tamam en büyük evliyasın. Mevla bildirdi sana. Ya, yok ben zevk alıyorum der. Ben onu bir şeye ulaşmak için yapmıyorum yani. Rabbim rızası için derler. Onlar zaten Huylar o. Fe biliktisabi, işte bir insan çalışarak, kazanarak, yekmülü kazanmasıyla yekmülü kemale erer, nakısuha, huylarının noksan olanları, cömertlikte eksikliğin var mesela. İnsanları affetmekte biraz eksiksin yani. Biraz kin tutuyorsun mesela. Veya bir kıskançlığın var. Bunun izalesi lazım. Bunda temrin işe yarar. Yani vaaz, nasihat, alıştırma, onların aleyhine olan ayet hadisleri, bu huylar bende nasıl var, ben nasıl gideceğim Allah'a hafza falan. İşte ilim, okuma, işte mürşide intisap, işte böyle, o da seni budar biraz. Kazanırsın, çalışırsan eksik sıfatların kemale erer ve bir riyazati, riyazat az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek. En mühim mesele budur yani. Çok konuşanın sakatı çok olur. Gıybeti, dedikodusu çok olur. Kendi olmasa yandakilerin olur. O da buna ortak olur. Hiçbir tasavvuf ehli, sufi millette çok karışıp karışmaz. Hakiki sufiler uzlet etmişler. İnsanlarla ihtilat etmemişler. Ama Efendi Hazretleri mürşidi kamil o ayrı bir şey. Şeriatta tebliğ ile mükellef olduğu için o noktada insanlarla çok görüşür konuşurdu. Ama tasavvuf şeyinde yani usulünde uzlet vardır. Çünkü riyazat var. Sen şimdi normal insan gibi yersen nasıl sofi olacaksın? O kadar yenir mi? Veyahut o kadar uyundur mu? Adam 15 saat uyuyor. Yani sen burada teheccüdün var, iştahın var, kuşluğun var. Ona göre sen uykunu bölecek daha. Vel mücadedi. O cihat var burada. Nefiste cihat, nefis bir şey ister, o vermez, o bir şey ister. Meşru bir şey bile istece vermez. Nefsi terbiye için. Böyle adamlar yani. Ya. Ben bal yemeyeceğim bir zaman. Tatlı yemeyeceğim. Ter öyle. Evliyaullah'tan. Canım ne istiyor? Nar istiyor. Nar yemeyeceğim. Nar 40 senede bir hani yanına gelmez. Ama o şimdi nar yemeyeceğim deyince her gün yanına nar gelir. Çünkü ters imtihan olacak ya. Söz verdin bakalım. Sözünde duracak mısın? Yani Evliyaullah'ın böyle hallerini menakıpta okuyorum. İlginç yani şeyler var. En ufak bir sözlerini bozmakta işte Allah'la taahhüt etmiş. Şu kadar gün yemeyeceğim mesela. Abdülhalik Geylani çok öyle günlerce yemediği var. Bir de biri gelip benim ağzıma zorla sokmadıkça yemeyeceğim diye de bir taahhüt etmiş. Bu sefer sahrada duruyor ibadet, ibadet, ibadet. Kaç gün oldu açlıktan. Bir tanesi de geldi Evliyaullah'tan başka bir zat. Tayyi mekanla mı geldi? Nasıl geldi? O da arkasına koydu kocaman yemekleri bilmem. Şimdi gördün mü dedi Abdülkadir. Sofralar da geldi şimdi. Daha kötü şimdi. Görmezsen daha iyi. Hepten getirdi koydu önüne. O ne söz vermiş? O da cihadı bozacak bozmayacak. Ha bu bizim işlerimiz değil bunlar. Evliyaullah'ın özel mücadeleleri bunlar. Biz pazartesi perşembe tutalım yeter. Büyük mücadele olur yani. 13, 14, 15. Oo, fazla bile gelir bize. Zaten 8 gün pazartesi perşembeden ediyor. Bir de oradan 11 gün oruç. Ayda 11 gün bir de baştan 3 sondan 3 edersen oho 17'yi bulursun ki tam adam olursun yani. Ama işte biz iftarda da bir yiyoruz 3 günlük. O da bozuyor riyazatı yani. Biraz daha az yesek iftarda. Ondan sonra dedi ki sen Allah'a ne söz verdin? Ağzıma biri koymadıkça zorlan ben yemeyeceğim. O için bekle. Bekle yemekler de orada bekler. Şimdi yemek yanına gelmese daha iyiydi biliyor musun? Getirdi koydular ona imtihanı artsın diye. Ondan sonra geldi başka bir zat. Açtı ağzını zorla döktü çorbayı. Yemeği. Çünkü neden? Mevla baktı ki bu sözünde duran adamdır. Onun için onu Mevla öldürür mü? Yedirir. Onun için eksik sıfatlar böyle kazanmalarla, alıştırmalarla tamamlanıyor. Riyazat ve mücahede. İşte mücahede cihat. Yani cihadın en zoru sünnete ittiba arkadaşlar. Sünnete uymak çok zor bir şeydir esasen. En zorudur yani. Evliyanın 40 gün çile çekmesinden zordur bu sünnete ittiba. Çünkü yatsan sonra yatıyorsun. Teheccüde kalkıyorsun. Ondan sonra sünneti kılıyorsun. Bir daha yatıyorsun. O sünnetten sonra 5 dakika 10 dakika uyuyayım derken bir gidersin namazla kaçırırsın yani. Halbuki o da sünnet şimdi. Bak sünneti yapayım dersen biraz sonra tak kalkıyorsun. Neden? Biraz sonra koy vereceğiz gidecek. Ne abdest kalacak ne bir şey. Cemaatle kaçıracağız. Ama öyle değil ki işte efendim. Yatıyorsun kalk. Gece 3 kere yatıyor kalkıyor. Bir daha gidiyor abdest alıyor. Bir daha abdest alıyor. Bir daha şunu okuyor. Bir daha bunu okuyor. Hepsini bir abdestten hepsini birden kılarık. Ondan sonra ya şimdi 3 kere abdest aldın mı gecede ya? Gözüme su girmekten uykum kaçtı. Ama sünnette yatarken bir abdest, kalktın teheccüde bir abdest, bir daha biraz yat, bir daha kalk bir abdest. Yani sünnet zor, zor. Hiç yemesen her gün oruç kolay. Çünkü alışıyorsun her gün, o girdi adete. Şimdi ne yapacaksın? Pazartesi oruç, salı yemek, çarşamba yemek. İki gün alıştın kahvaltıya karıyla beraber. Oldu perşembe, yine Allah. 13, 14, 15 geldi pazara. Tam bir kahvaltı yapacağız hanımla. Geldi pazara, büyük sünnet. Regaib'in günü. Bilmem şimdi Recep geliyor. Aman ya Rabbi, Recep'in 3'ü, Recep'in 5'i. Dünya kadar orucun fazileti. Arkadaş hep pazara çatıyor, şey çatıyor. Biz hanımla bir kahvaltı edemeyeceğiz. Yani arada bir rastlayınca daha zorlar adamı. Bak ben her zaman şunu söylerim. Orta yemek az yemekten zordur. Orta yemek az yemekten zor. Adam desin bir tabak koyun benim elime ölmeyecek edersin. Başka bir şey getirmeyin bana çorbayı görün. Bir dilim ekmek, bir çorba veya 3 zeytin, 7 zeytin. Bu kolay. Ama şimdi 8 tabak yemeği ayrı ayrı göreceksin. Gördüğün halde 2 tabakta kalacaksın. Bizim Efendimiz 3. tabağa kaşık atmazdı. Misafirliğe giderdik. Çok zorlarsan onun da Allah'a öyle ahdi var. Ne zaten günde bir öğün yiyor, teşek yeri vardı, sabah bir kahvaltı eder, o da çorba içerdi. Kahvaltıda böyle bizim gibi pastırma, salam, sucuk. Ne arar efendi öyle şeyler yer mi? Ağzı kokacak şeyler. Ondan sonra bir tabak çorba içecek. E şimdi akşam yemeğinde 2 tabak. Yani ya bir tabak bir çorbadır, bir tabak. Lahanayı çok severim bari. Bir şey getirsin oraya. E şimdi orada börek var, çörek var, et var, pilav var, nohut var. Bir gidiyorsun. 50 metre oda bazı kere yemek sermişler millette. O şey efendi geldi diye ikramı sever bizim Türk millet. Yapmışlar. Ya onları görüp de yememek mesele şimdi. Onun için diyorum orta yemek az yemekten zordur. Çünkü az yemeğe alıştırırsın. Başka da bir şey görmezsen gider. Yani standarda bağlarsın. Ama şimdi 2 tabak. Şimdi bir onu yedin bir onu yedin. Lan bu var burada 30 tabak. Değişik. Hadi onları yeme bakalım şimdi. Zaten biraz yiyip de hani ortaya gelince nefis çoğunu istiyor. O zaman da yemeyince cihat oluyor. Çünkü her işin en hayırlısı ortasıdır. Ama az yiyen zaten alıştırmış her gün yedi şey diyor, zeytin diyor. Başka bir şey göstermeyin bana diyor. O adam her gün yedi zeytin verirsen istikakı az. Ya yokken herkes sabreder. Onun için cihat nefis de mücadele demektir. O bir şey isteyeceksen vermeyeceksin. Uyku isteyecek, efendim terslik yapacaksın nefse. Nefis de harp. O zaman ne olur? Yüster ile bu celbedilir, kazanılır. Mağdûmuha. Sende eksik olan, yok olan, kayıp olan, yitik olan kamil sıfatlardan, şerefli huylardan sende olmayanlar var mesela. Sabır yok sende. Tahammül yok. Atlıyorsun ortalığa. Bağırıyorsun. Biraz açlığa sabredemiyorsun. Nerede yemek yiyeceğiz ya? Öyle adamlarla yola gidip. Adam bana dedi ki senle gelirken aç kalır hoca dedi bana. E tabii ben o 12 saat olmuş bir yeremiş. Orada dur çay içeceğiz. Burada dur kuru yemiş yiyeceğiz. Orada dur. Ulan Ankara'ya gidemeyeceğiz 2 günde. 5 yerde durulur mu ya? Millet duramıyor ya. 2'de bir affedersin çişi geliyor. 2'de bir orada yersen içersen ne olacak? Ben bir abdestten 5 vakti kılıyorum. Gidiyorum oradan nazar etmeyin beni maşallah diye. Maşallah. Gidiyorum Ankara'ya bilmem Konya'ya bir abdestten giderim şimdi. Maşallah. Şimdi adam orada duralım burada yiyelim. Ben şimdi bir öğün yiyorum. Bazı kere 12 saatte 24 saatte bir kere bir yemeğe oturuyoruz. Adam diyor ki senden geçen aşk kalır ya. Ne olacak diyorum. 2 saatte bir acıkıyor adam. Uçakta yiyoruz. Alta gidiyoruz otobüste yiyoruz. Aşağı iniyoruz adamın evinde bir daha yemek yiyoruz. Allah Allah diyorum ben nasıl yiyorsunuz bu kadar ya. Şimdi sabır ne zaman çıkıyor mu? Yolculukta adamın rengi meydana çıkıyor. Yolculukta. Ondan sonra aç kalınca. Şimdi karnı doymuş herkese gülücükler. Nasılsınız efendim? Maşallah falan filan. Biraz acıkıyor. Nerede yiyeceğiz ya? Bilmiyorum. Başladı bağırma. Ne oluyor? Herifin altyapısı çıktı. Çünkü adam sinirli, asabi bir adam. Damarlı yani. Acıkacaksın da bağırmayacaksın da. Damarına basacaklar. Bağırmayacaksın. Şimdi onun için biz de şerefli huylardan bir kısmı yitik. Bazımız da ekserisi kayıp. Kimimiz de yarı yarıya falan. Tabii ki tekamül eden çok az var. Ama diyor işte oruç, açlık, susuzluk, uykusuzluk, biraz yorgunluk Allah için, cihat, nefsin istediklerini yapmama, vermeme falan falan. Böyle olursa ne olur? sende olmayan, madum olan güzel huylardan bazılarını böyle böyle böyle böyle celbedersin. En azından sabra alışırsın. İnsanlar rahatsız etmesin. Biraz acıkınca bağırıp çağırmasın. Veya tedilu dengeye girer. Ne münherif ve meyilli olanları. Yani insanın huylarında ne var? Batıla meyilli olan huyları var. Yani sinir bazı kere zulme kadar batıla meylediyor ya. Sinir gelince adama haksızlık ediyor. Ondan sonra gıybet ediyor. Adamı kıskanıyor. Kıskanınca ne oluyor? Hadi içinde bıraksa bir şey değil. Ve müşeri hasedini de haset. Hasedini açığa vuranın şerrinden diyor. Ayet-i kerimede sana sığınırım de Habibim. Çünkü neden? Hasedini içinde sakladı. Kendi kendini yer bitirir. Bana ne? Ama hasedini dışarı vuruyor. İblis gibi Adem Aleyhisselam'a etti. E şimdi hasedini dışarı vurduğu zaman ne oluyor? İşte gıybet edecek seni ki düşürsün gözden. E seni kıskanıyor. Kendi kendine kıskansa bir şey değil ki. Ki diyor şu şöyle bu böyle. Millete seni anlatıyor. Dedikodunu yapıyor. Bir de ol yetmiyor. Senin yapmadığın işleri de katıyor. İftira da giriyor. Çünkü neden? Bu adamı nasıl gözden düşürürüm? Onun için senin sıfatlarında, huylarında ne var? İnhiraf var. Ne demek? Yani haset içinde kalırsa hadi sana acı verir. Ama sende ne var? Batıla meyil var. Sen öyle içinde bırakmıyorsun ki onu. Gidiyorsun, saplanıyorsun. Gıybet, dedikodu, iftira, kebair günahlara kadar bu işin ucu gidiyor. Her şey ahlaktan başlıyor. İnsandaki huyların mutedil olması gerekiyor. İstikamet. İrtidal istikamet demek. Dengeli. İşte eğik yamuk huyların dengelenir. Ve bir ihtilafı azeynil haleyni. Bu iki halin ihtilafı nispetinde. Yani iki hal ne demek? Bir cibilliği var, bir kesbi var. Cibilliği yaratılıştan Allah'ın sana verdiği güzel huylar var. Bir de yaratılıştan sana o huylar verilmemiş kesbi. Sen uğraşa uğraşa vaaz dinliyorsun, okuyorsun, ediyorsun, kesbediyorsun, kazanıyorsun. E şimdi ben gelmişim 50 küsur yaşım, 52 buçuk 53'e gidiyorum. Ve ben bu 40 senedir vaaz ediyorum. 7 yaşından beri efendim yanında yaşamışım. Fakat hala bazı huylarımı dengeye götürememişim. Ben bunun tahlilini, teşhisini yapamazsam, hocayım, hacıyım, bilmem neyim, tarikat dersini bitirdim falan, aldanırım. Çünkü burada cibilliyetten, yaratılışımdan güzel huylarım olabilir. Biraz yumuşak huyluyumdur insanlara. Yani tevazu şeyim olabilir, ahlaklı olabilirim. Bağırıp çağırmak, çok sinirlenmem diyebilirim. Mesela bazı huylarım var benim hakikaten doğuştan. Fıtriden var. Ama ondan sonra sende işte kıskançlık olabiliyor, sende cimrilik olabiliyor, sende insanlara kin tutma olabiliyor. Adam sana bir yanlış etti işte onu affedeceğim, affetsem de kalbimde bir şey kalıyor. Kalıyor yani, hepimiz insanız. Şimdi burada bizim hala tekamül etmemiz gereken. E ben gelmişim 60 yaşına doğru merdiveni dayamışım. Şimdi ne zaman tekamül edeceğim? Mezarda mı tekamül edeceğim? Bu işleri bir an evvel benim düzeltmem lazım yani. Allah'ın huzuruna böyle çıkılmaz. Bak o hadis-i şerifi okuduk. Dün başladık perşembe. Haftaya perşembe bitireceğiz o hadisi inşallah. 7 kat semadan armut gibi adamın bütün amellerini atıyorlar. Vuruyorlar suratına. Bir günah oradan seni kohturtuyor. Bir gıybetten birinci katta adamı attılar aşağı. Bütün amelleri mahvoldu. Ne kadar ibadet yapmıştı adam. E şimdi burada bizim huylarımız dengeli mi? Dengeli değil. Demek ki riyazat lazım. Biraz alıştırma lazım. Biraz sohbet var. Bu konuları gündeme getirip yani sohbetin çok tesiri var arkadaşlar. Hiç konuşulmaz, hepten unutuluyor. Yani ihlası anlatıyoruz. Terhibi terhib hadisleri pazartesi dersler bize. Bazı kimseler bana dediler ki bizde çok değişiklik oldu dediler. Sala parti gidiyorduk dediler. Şimdi biraz hesap ediyoruz ya. Şirke mi girdim, gizli şirke mi girdim, gösteriş mi yapıyorum? Hiç hesap etmiyorduk dedi bu hadisleri dinlemeden evvel. E çünkü adamın eline bir ölçü vermemişsin. Neye göre hesap yapacak? Neye göre hesap yapacak? Tahlil çubuğu yok. Neye göre şekeri ölçeceğiz? Cık. Onun için ayet hadis bize mizandır. Yani terazi veriyor bize. Sen benim rızam üzere misin? Değil misin? Ahirette geldi mi bu çıkacak karşına. Ayet hadis ne diyorsa o çıkacak. Sendeki yaratılışından huyların mı var? Sonra sen mi kazandın bunları? Bu ikisine farklılık çıkar. Bu farklılığa göre yetefâvetün nâsû. İnsanlar da farklılaşır. Fihima. Bu iki hal bakımından, kıllet ve kesret bakımından. Yani kiminde az olur, kiminde çok olur. Çünkü yaratılışından gelen sonradan eksiğini tamamlaması kolay olur. Evliyaullah gibi. Fıtratında, çocukluğundan böyle güzel huylar olmayanlardan da düzelenler var. Adam uğraşıyor, uğraşıyor, kötü huyunu düzeltiyor ya. Kıskançlığını düzeltiyor, gıybeti bitiriyor. E şimdi bu adam çocukluğundan beri hiç böyle bir şeyler de yaratılışında yok. Yani çevresinde de görmemiş. Ama bakıyorsun şimdi senden benden iyi oluyor. Çünkü halbuki biz şeyhlerin elinde, hocaların elinde doğduk, büyüdük. Ama adam seni beni geçiyor. Ben bunları da gördüm. Çünkü neden? Cihat yapıyor ya. Mücadele ya. Nefisle mücadele kıyamete kadar harp devam eder. Senin kıyametin ne zaman? Öldüğün zaman. El cihat mağdın lâmil kıyam. Cihat kafirlerle, Rusuyla, Amerikasıyla, Yahudisiyle, İngilizciyle devam ediyor ama kıyamete kadar bitecek mi? Bitmeyecek. Bir de senin kendi cihadın var nefisle şeytanla. O da kıyamete kadar sürer. Çünkü neden? Mâte fakat kıyamet kıyamet. Ölenin kıyameti koptu. Sen şimdi ölene kadar bu cihadı sürdüreceğiz. Bir ileri, iki geri, bazı iki ileri, bir geri falan artık sahile doğru iman selametiyle yanaşmak derdindeyiz. Ve küllün herkes müyesserun muvaffak edilir. Lima o şey çünkü hulika yaratıldı ne için? Lehu o şey için. Yani bu hadis-i şeriftir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Anne es-saidu men saide fi batlu ummi. Bahtiyar adam anne karnında sait yazılır. Ve şakıyı men şakıya fi batlu ummi. Bedbaht adam anne karnında bedbaht yazılır. Dediler ya Resulallah yazılarımız kesinleşmiş mi dedi. Buyurdu kesinleşmiş. Dediler o zaman amel etmeye ne mana kaldı? Zaten ne amel etsem de sonum belliyse. Burada amelü öyle bir şey yok. Siz amele devam edeceksiniz. Niçin? Feküllün herkes müyesserun kolayca muvaffak edilir. Limahulikale. Nereye için yaratıldı? Cennet için yaratıldıysa bakarsın ona cennet amelleri kolay getirilir. Sen bakarsın ki abdest, namaz, hac, zekat, ibadet, zikir, sohbet, ilim sana kolay geliyorsa, tat veriyorsa, zevk veriyorsa falan filan demek senin cennet için yaratılmışsın. Kesin konuşamazsın ama müjde çıkarabilirsin bundan. Çünkü bu hadis diyor ki kim nereye için yaratıldıysa oranın işleri ona kolay getirilir. Sen bunu kendinden şimdiden anlayabilirsin. Ama adama içki, kumar, fahiş, fuhuş, işte namazsızlık, abdestsizlik falan kolay geliyor ve zevk veriyor, tat veriyor. O işler ona açılıyor hep önüne. O zaman anla ki sen cehennem için yaratılmışsın. Yani demek ki Mevla bildi senin ezelden tercihlerini gördü Mevla. Ona göre yazdı bunu. Seni zorlamadı ki. Senin tercihlerini ezelden bildi. Bilmesi haşa cahillik Allah'a yakışır mı haşa? Sıfatında ilim var. Onun için Allah Teala'nın muvaffak kılması efendim insana yetişir. İbadet ettiği kadar o da onu muvaffak eder. Ama günah işlediği kadar o da onu rüsva eder. Yani yardımını çeker demek. Tevfik yardım eden muvaffak kılar. Rızasına uygun işler nasip eder. Hizlan bunun tersidir. Hizlan rüsva eder. Rüsva demek yardımını çeker ondan. Adamı bıraksa nefsinin eline adam zaten hep düşer. Cehennemlik işlere yani. Onun için ne buyuruyor estağfirullah? Femme amene ata malını zekata sadakaya hayra veren adam ve teka haramlardan da sakınan adam o saddaka bil husna cenneti cemalullah kelime-i şehadeti tasdik eden Müslüman fesen yessiru biz onu kolay kolay götüreceğiz. Lil yusra. En kolay yer, en rahat yer cennet. Cennetin adı yusradır. Bir ismi. O en kolay yere, cennete biz onu kolay kolay götüreceğiz. Ne demek? Yani ona cennete götürecek işleri kolay getireceğiz. Muvaffak edeceğiz çünkü. Adam iradeyi o yöne kullanmış. Ve men bekile. Adam cimrilik yaptı. Zekat vermiyor, sadaka vermiyor, fitre vermiyor. Ve kezzebe bil husna. Ve stagna. Benim kimseye ihtiyacım yok. Tuzum kuru tıkırım yerinde. Vaaz dinlemez, hocaya gitmez, mürşide intizap etmez. Yani sanki Allah'a bile ihtiyacım yok hareketleri tabii. Zaten kafirlerden de bahsediyor biraz. Çünkü ve kezzebe bilursa cenneti yalanlar, ne cenneti ne şeyi, ne arsayı dünyada yoksa dünyada hepsini yiyelim içelim buradan öldükten sonra boşta boşa gidecek her şey falan. Hiç ahirete inanmaz. Fesenü yesiru, biz onu da kolaylıkla götüreceğiz. Nereye? Lil usra, en çetin yer, yaşanması en zor yer cehennemdir. Oraya gidecek. Hem nasıl gidecek diyor. Kolay kolay. Sevine sevine gidecek. Çünkü neden? İçki içerken anlamıyor ki cehenneme gidiyor. Biliyorsa bile keyif alıyor. Zinadan keyif alıyor. Haramdan keyif alıyor. Moral de bozulmuyor. Öyle tatlı tatlı gidiyor. Nereye gidiyor? En çetin yere, zor yere cehenneme gidiyor. Çünkü neden? İradesini o tarafa yönlendirdi. Onun için siz amel edin. Ameli bırakmayın. Niçin? Nereye için malıysanız, nereye için yaratıldıysanız oranın işleri size kolay getirilecek. Elhamdülillah biraz bize hafif müjde var yani. Namaz bize kolay geliyor, tat veriyor, zikir bize. Keşke millet bıraksa beni. Kimse gelip gitmese. Kimse bana bir şey sormasa. Efendim çocuk para istemese. İşte hanım bir şey demese. Ne olur? Hep zikretsem. E şimdi bende eğer böyle bir istek varsa bu iyi alamettir. Öyle mi şimdi? Ama adam sıkılıyor. Hiç ibadette duramıyor. Namaz iki dakika uzasa farz namazdan boğalıyor. Sünneti hiç kılamıyor. Şimdi bu nasıl olacak? Adam zaten namaz da hiç kılamıyor. Farzı da bıraktık yani. Onun için ve lihaza bundan dolayı efendim ma ve lihaza sahabi bundan dolayı sabit oldu ma o şey ki orada sebete gizli. Sabit oldu ma o şey ki kadihtelefe ihtilafa düştü esselefu geçmiş alimler fiha bu konularda efendim bu ahlak hususunda fiha ahlaka gidiyor. Bu ahlak hel hazel huluku bu huylar iyi huylar veya kötü huylar cibilletün insanın cibilletine yani yaratılışından mı yerleştirilmiş oluyor müktesebetü yoksa sonradan mı gelişiyor ve insanın işte çevresinden etkilenme vesaire şeylerle kazandığı bir şey mi oluyor? Fehaket taberiyu İmam Taberi naklediyor. An bazı selef geçmiş büyüklerimizin bazısı da geçmiş büyükler değil mi? İlk 3 asırın adamları. Taberi zaten 300'lü. O da kendinden evvelki alimler. Ennel hulukal hasene güzel ahlak cibilletün yaratılışa konmuştur ve garizetün garize tabiatına yerleştirilmiş fil abdi. Kulun tabiatında bu var. Hakikaten güzel ahlakla doğar yani. Doğduğundan ahlaklıysa güzel ahlaklı doğar diye geçmiş büyüklerden sahabe tabiinden naklediyor. Vakahu bu manayı nakletmiş Taberi an Abdillah ibn Mes'ud. Sahabeden Abdullah ibn Mes'ud Efendimiz demiş. Vel Haseni Hazreti Hasan Efendimiz demiş. Ama bu Haseni Basri'dir. Yani bildiğimiz Efendimizin torunu Hasan değil. Haseni Basri'den de nakletmiş. Ve bir bununla kale hükmetmiş. Hüve kendisi. İbn-i Cerir Taberi de demiş ki güzel ahlak adamın doğuşunda yerleştirilir. Sonradan kazanılmaz demiş. Ama vassavabu doğrusunu soruyorsan ma o şey ki assalna biz tesil ettik. Yani bu baba aslı olarak tespit ettik hu o şeyi. Yani ne demek istiyor? Bir kısmı doğuşunda varsa da hepsi doğuşunda olmaz. Bu peygamber değil ki. Onun için sonradan da çalışmakla kazandığı huyları vardır. Güzel ahlak kazanılır diyor. Ve kadrava sa'dun Hazreti Sa'd rivayet etmiş İbn Ebi Vakkas hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden. Kale buyurmuş ki küllül hilal bütün ahlaklara yutba tab edilir, yaratılır aleyha o ahlaklar üzerine. El müminü Müslüman'da her huy bulunabilir. Yani mesela cimri bir Müslüman olabilir. Müslüman'da bir cimrilik huyu olabilir. Müslüman'da kıskançlık huyu olabilir. Yani bunlar gavur olmaz. İllel hıyanete hainlik tabiatı yani doğuşunda cimrilik huyu konmuş olabilir bir Müslümana. Doğuşunda kıskançlık konmuş olabilir yani. Ama hainlik onun tabiatına konmaz. Bir adam Müslümansa olacaksa vel kezbe bir de yalan. Onun için dediler Resulullah Müslüman zinaya düşebilir mi? Düşebilir. Hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir. Müslüman yalan konuşur mu de? İnnel mü'mine layıktır. Müminse yalan konuşmaz. Çünkü neden? Yalan öyle bir şey ki inandım dediğine de inanamayız bu sefer. Çünkü adam yalancıysa Müslüman olduğunu dediğine de inanılmaz. Her lafı şüpheye girdi. Nasıl Müslüman olacak o zaman? Hainlik. İşte bu hainlik de çok fena bir şey ya. Adama mal emanet ediyorsun. Sonra diyor ki sen bana böyle bir şey vermedin. Bu hainlik. Hırsızlık da bir nevi hainliktir. Ondan sonra efendim komşu karısıyla Allah muhafaza zina etmek falan. Allah muhafaza. Ondan sonra başkasının hanımına bakmak. Ya adam seni arkadaş veya yola götürsün. Oradan adamın hanımına bakıyorsun ya kötü gözle. Bunlar hainliktir. Ha şimdi şey de günahtır ama namahreme bakmak da günahtır. Ama arkadaşının karısı, yol arkadaşlığı, komşuluk. Burada mesela zina zinadır ama komşu karısıyla zina olursa şirke denk gelir yani. En büyüğüne giriyor. E niye şimdi komşu karısıyla olsa emanete hainlik gibi komşu komşuya güvenmiştir. Güvenmiştir. Sen ne yaptın? Hainlik ettin. Onun için yani zinanın da katmerlileri var. Hainliğin de katmerlileri var. Onun için Müslüman da her huy yaratılır. Küçük çocukken belki huyunda bulunur diyor. Ancak hainlik Allah bir Müslümanın yaratılışında ona vermez. Demek o sonradan hain oldu. Bir de yalancılığı Müslümana vermez. Demek o sonradan yalancı oldu. Kendi çaba harcadı yalancılığa. Yani hainlik yapma. Kâle Ömer İbn-i Hattâbi, Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki fi hadisi, bir hadisinde kendi sözünde onu İbn-i Cerir Taberi'de nakletmiş, buyuruyor. Vel cür'etü, cesaret, vel cübnü, korkaklık mesela. Bunlar garaizü, garizelerdir. Yani tabiatlardır ki ya var koyar, ha bunları yerleştirir. Allah Allah, haydi yaşar. Dilediği kişiye yerleştirir. Bir adama cesaret verir doğuştan. Çocukluğundan anlarsın. Bir adamı korkak eder. Anladın mı? Doğuştan öyle yapar onu yani. Ondan sonra büyüdükçe de o gelişmez. O korkak olarak kalır. Yani tabii ki bazı huylar budur. Ama hainlik ve yalancılığı doğuştan vermez Müslümana. Bu demek Müslüman bunu Allah muhafaza kendi kazanıp aleyhine çevirmiştir. Ve hazil ahlaku, faslı bitireyim diye uğraştım. İşte bu huylar, el mahmudetu, bu güzel huylar, yani hadis-i şeriflerde beyan edilen efendim vel hısalu, hasletler eşşerifetü, şerefli hasletler kesiratün. O kadar faziletli huylar var ki diyor. Yani tafsilatıyla bitiremeyiz. Tek tek maddelesek. Ve lakin biz burada ne yapacağız diyor bundan sonraki ders. Nezkuru, zikredeceğiz usuleha. Biz temellerini zikredeceğiz. Yani ana temelleri konuşalım. Teferruata giremem diyor. Ve la nüşiru. İşaret edemeyeceğiz ila cemiyaya. Yani hepsine birden mevzu açamam diyor. Ama asıllarını zikredeceğiz. Ve tehakkaka, o zaman ne olacak? Tehakkuk edecek. Dur bakayım ve tehakkaka mı? Bizim şeyde. Ve nuhakkıku. Bak işte yanlış yazdı bu. Ve nuhakkıku, tahkik edeceğiz. Yani delilleriyle inceleyeceğiz. Vasfahu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin nitelenmesini. Biha, bu sıfatların tümüyle. İnşallah. Şimdi biz gireceğiz mevzuya. Akıllılık, cesaret, cömertlik falan filan. Başlayacağız Allah'ın yarattığı güzel hasletlere. Burada efendim bütün mevzuyu nereye getireceğiz? Sana bana getirmeyecek tabii ki. Bütün mevzu Resulullah Efendimiz'e götüreceğiz ki bu hususta Efendimiz'in durumu neydi? Bu vasıfla mevsuf olması neydi? Bu şerefli sıfat ondan nasıl idi? İşte bundan sonraki dersler böyle. Ne ilimler tabii, bu kitabı okuyan dinleyen bütün kafası açılır ya, beyni açılır. Allah'ın izniyle maddi manevi bereket bulur. Rabbim Habibi'nin sallallahu aleyhi ve sellem güzel sıfatlarını güzel anlatmaya, anlamaya ve onlarla sıfatlanmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Kurban olduğum, neresi için bizi yarattın da gaybı bilmiyoruz ama bu yolda işte çabalıyoruz. Herkes madem yaratıldığı yere müyesser olur. Bizi de cennetine yaklaştıracak güzel huylara muvaffak eyle ya Rabbi Allah'ım. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Selleme teslimen kethiren. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.